NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Gianni de W. is veroordeeld tot 6,5 jaar cel en TBS voor het online misbruiken van 30 vooral minderjarige slachtoffers. Die stuurden hem naaktfoto's en seksvideo's. Hij dreigde deze beelden te verspreiden als ze niet nog meer materiaal zouden sturen. Het gaat om de grootste sextortionzaak van het land. Afgelopen nacht en vanochtend zijn er opnieuw gevechten en luchtaanvallen gemeld in de stad Rafah in Gaza. Er zouden explosies zijn gehoord bij de grensovergang met Egypte. En op foto's en video's is te zien dat huizen zijn verwoest. Het Openbaar Ministerie eist 4 jaar cel tegen een Nederlandse vrachtwagenchauffeur. De man van 33 werd afgelopen december betrapt met 47 mensen in zijn oplegger die hij probeerde mee te nemen naar Engeland. De Koninklijke Marechaussee ontdekte de personen bij een grenscontrole. De Amsterdamse gemeenteraad houdt vrijdag een spoeddebat over de pro-Palestijnse acties bij de Universiteit van Amsterdam. De raad komt daarvoor speciaal terug van reces. De UvA is op dit moment in gesprek met de demonstranten. Ondertussen gaat het protest wel door. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staan niet veel files, alleen op de A1 naar Apeldoorn heb je een half uur vertraging bij Barneveld. En dat komt door een spoedreparatie aan de weg. NPO Radio 1. BNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Terwijl de formerende partijen in Den Haag beginnen aan dag 3 van de finale week, die wellicht toch nog doorloopt in een volgende week. Namelijk de volgende week lopen alle partijen zich inmiddels warm voor de Europese verkiezingen. Morgen over 4 weken. Maar veel merken wij er als kiezer nog niet echt van. Los van wat borden hier en daar met wat verkiezingsposters in de straten. Komende week hoort u geregeld een van die lijsttrekkers. En vandaag is dat Bert-Jan Ruijsen, Europees boegbeeld van de SGP. Nu al lid van het Europees Parlement sinds 2019. Waar hij zich bezighoudt met onder meer landbouw en visserij. Ook in dit land hete hangijzers natuurlijk. Maar ook op het Europese toneel in aanloop naar de stembus al helemaal. U herinnert zich ongetwijfeld de boerenprotesten in Brussel. En hij is de eerste vicevoorzitter van de delegatie die zich bezighoudt met de relaties met Israël. En dus ongetwijfeld ook met argusogen kijkt naar de ontwikkelingen in Rafah in het zuiden van Gaza. En misschien ook wel kijkt naar Amsterdam en naar de protesten bij de UvA. Meneer Ruijsen, goedemorgen. Goedemorgen. Hebt u het Oud-Ierse alfabet gisteravond nog maar eens wat nader bestudeerd? Het Oud-Ierse alfabet gisteravond bestudeerd. Ja. Dat heeft u gedaan. Nee, ik vraag aan u of u dat hebt gedaan. Ik heb dat niet gedaan. Nee. Ik heb me wat voorbereid op deze bespreking. Ja. Weet u waarom ik het vraag? Ja, mooie vraag. Ja, vanwege Bambi Thug. Oké. Okay. Dat is een Ierse non-binaire horror act die vroeg om een staakt het vuur in Israël. Ja. Bij wat sommigen beschouwen als de hoogmis van Europa. Ja. Het Songfestival. Ja. Niet gezien. Ik heb niet naar het Songfestival. Dat is iets waar ik me inderdaad niet heel direct mee bezighoud. Nee. Maar ik weet dat het allemaal heel erg politiek gevoelig ligt natuurlijk. Het Songfestival, dat weten we wel. Nou ja, dit was dus een politieke. Zij vroeg om een staakt het vuren. Er was ook nog een Zweedse zanger met een Arafat-sjaaltje om zijn pols. Wat vindt u eigenlijk van dat er politieke uitingen worden ten tonele gebracht, om het zo maar te zeggen, op dat Eurovisie Songfestival? Voor mij moet je cultuur en politiek toch zoveel mogelijk van elkaar scheiden. Ik vind het niet verstandig om met alle politieke statements te werken. Ook de inhoud van het statement, daar heb ik ook mijn twijfels over. Ik snap natuurlijk wel de wens voor een staakt het vuren. Ja. Want ieder slachtoffer wat er te veel valt, is er eentje te veel. Maar ondertussen hebben we wel te maken met het feit dat Israël in gevecht gewikkeld is met een terroristische organisatie. Ja. En is er volgens mij betreft, wat mij betreft, echt alle reden ook om Israël in deze strijd te steunen. Ja, dat verbaast me niks van iemand van de SGP. Want dan zou u wel van uw geloof zijn afgevallen als u iets anders zou zeggen, toch? Maar goed, het Songfestival kijkt u niet. Het Songfestival kijk ik niet. U weet wel wie Joost Klein is, of ook niet? Ik verdiep me niet zo heel goed in deze wereld. Oké, dat is de Nederlandse inzet. Ja, dat is. We gaan over serieuze zaken praten. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Ja, dan toch maar met Israël beginnen. Want u hoorde het net in het nieuwsoverzicht. Vrijdag een spoeddebat in de Amsterdamse gemeenteraad. Ja. Hoe kijkt u daar tegenaan? Hoe kijk ik daartegen aan? Tegen de protesten en tegen het feit dat de Amsterdamse politiek zich daar dus nu tegenaan gaat bemoeien. Ook. Nou, zeer terecht natuurlijk dat de politiek zich daar tegenaan gaat bemoeien. Als ik kijk naar die protesten, dan denk ik ook bij mezelf, in welk land leven wij? Als ik kijk naar de enorme groei van het jodenhaat in Nederland, De protesten tegen de Joden, de protesten tegen Israël, dat baart me enorm zorgen. Zeker ook omdat je ziet dat het geen vreedzaam protest is, maar waar we het over hebben. Want je ziet ook enorme geweldsspiraal ontstaan. Daar maak ik me echt grote zorgen over. Ja, we hebben dat studentenprotest natuurlijk bij de UvA gehad. Ja. Overigens schrijft de Volkskrant in een soort reconstructie vanochtend ook nog over dat het wat genuanceerder in elkaar zou zitten op basis van hun bevindingen. Ze citeren ook Elsevier's Weekblad, waar twee anonieme Joodse jongens worden geciteerd die zeggen dat ze met 15, in totaal een groepje van 15, naar die bijeenkomst zijn gegaan, naar dat protest zijn gegaan, met fakkels en zo. Dus dat werpt dat nog een iets ander blik op de zaak wat u betreft, of niet? Nou, hoe je het went of keert, hoe de demonstranten zich daar hebben opgesteld met die barricades, als je de berichten ook leest over het beschadigen van gebouwen, allerlei barricades, inderdaad geweld tegen Joodse studenten, dan denk ik, beste mensen, dit kan niet langer zo. We moeten hier hard tegen optreden. Ik vind het onacceptabel wat hier gebeurt. Ja, maar we hebben toch ook recht van protest in wij dit hebben land. Recht van vastgelegd protest in de grondwet. Zeker. Vrijheid van meningsuiting, ook vastgelegd in de grondwet. Zeker, recht van protest hebben we. En dat is iets om zuinig op te zijn. Ik heb onlangs zelf bijvoorbeeld meegelopen in een Mars voor het Leven. Hè. Dat is als het gaat over vreedzame protesten, belangrijk om daar ruimte voor te bieden. Maar je gaat een grens over. Je gaat een grens over. Mm. Op het moment dat je in dit soort protesten allerlei antisemitische uitingen uitslaat. Ja. Op het moment dat je geweld gaat gebruiken, dan ga je een grens over. En dan moet je als overheid, vind ik, heel hard optreden. Nou ja, de gaat volgens sommigen gaat de universiteit ook een grens over. Ik citeer nu even Mark Benefant, dat is een collega van mij van Eén Vandaag. Zelf Jood en de broer van Judith Benefant, oud-Kamerlid van de Partij van de Arbeid. Hij schrijft over de eis van de demonstranten en de reactie daarop van het bestuur van de UvA met de publicatie van de lijst van samenwerkingsverbanden met Israëlische universiteiten. Hij schrijft, dit raakt me echt. De UvA gaat een lijst van Israëlische wetenschappers waar ze mee samenwerken aan de Free Palestine demonstranten geven. Een lijst van individuele personen. Kom op UvA, dit geef je niet. Dit is eng, dood, eng. Lijsten/Joden. Inderdaad, schandalig wat hier gebeurt. Schandalig wat hier gebeurt. Dat de universiteit zo makkelijk meegaat en die eis die op tafel wordt gelegd, dat je zo makkelijk, zeg maar, al die namen bekendbaar maakt, dat je op die manier ook wetenschappers voor de bus gooit, laat ik het zo zeggen. Ik vind het schandalig. Israëlische wetenschappers in dit geval, bedoelt u? Ja, maar ook dat je ook het feit dat er contacten zijn van de Universiteit van Amsterdam met Israël, dat je dat ter discussie stelt. Ja. Dat gaat lijnrecht in tegen de gedachte van academische vrijheid. Ja. Ondertussen denk ik ook, er is juist alle reden om juist te investeren in contacten van Nederlandse wetenschappers met Israëlische wetenschappers. Ja. Als je ziet dat Israëlische wetenschappers echt op Nederland veel te bieden hebben. Ja. Op het vlak van kennis en innovatie kunnen we veel voor elkaar betekenen. Ja. En zeker in deze omstandigheden. Ja. In deze oorlog met Gaza is er alle reden om aan de zijde van Israël te staan en te laten zien, wij steunen deze enige democratie in het Midden-Oosten. Ja, dat heeft de Nederlandse regering natuurlijk ook lang gedaan en gewezen op het recht op zelfverdediging. Maar de Nederlandse regering heeft daar ook wel bij gezegd, als er een grondoorlog zou beginnen in Rafah, dan gaan wij heroverwegen. Dat is voor ons een gamechanger, om het zo maar te zeggen. Het waren, geloof ik, letterlijke woorden die zijn gebruikt. Inmiddels wordt vanochtend bekend dat de grensovergang bij Kerem Shalom in het zuiden daarbij van Gaza, nou, in de buurt van Rafah, weer is heropend, zal ik maar zeggen. Ja, stel dat Israël toch, wat Netanyahu, de premier, natuurlijk heeft aangekondigd, wel degelijk iets van een grondoffensief of in ieder geval gaat ingrijpen daar in Rafah, zou dat wat u betreft ook een gamechanger zijn? Dat zou wat mij betreft geen gamechanger zijn. Ik snap heel goed dat Israël optreedt zoals Israël nu optreedt. Ook op deze wijze? Ook met zoveel burgerslachtoffers? Kijk, er moet natuurlijk ook Israël alles aan gelegen zijn om het doden van onschuldige burgers, om dat te voorkomen. Israël moet daarom ook echt alles aan doen om ervoor te zorgen dat mensen tijdig worden geïnformeerd. Israël moet er alles aan doen dat mensen kunnen vluchten, kunnen evacueren. Ja. Kijk, het mooiste zou zijn, het beste zou ook zijn dat een aanval op Rafah niet nodig zou zijn. Kijk, wat is de beste weg naar vrede? Wat is de beste weg naar vrede? Hamas moet inzien dat ze een verloren strijd aan het strijden is. Ja. Hamas hoort in te zien, laten we de wapens neerleggen, laten we ons overgeven, ja, laten we de gijzelaars vrij laten. Ja. Dan is er weg naar vrede. Op het moment dat Hamas de wapens weer neerlegt, dan zie ik weer perspectief ontstaan. Ja. Op het moment dat Israël de wapens neerlegt, ben ik bang dat Israël uiteindelijk de Middellandse Zee in wordt gedreven. Dat zijn de Israëli's zelf ook. Tenminste, dat zeggen ze ook altijd. Hè? En vandaar dat er ook zoveel kritiek is op From the River to the Sea. Op die uitspraak, zal ik maar zeggen. Maar tegelijkertijd zijn de Amerikanen ook heel kritisch geworden op Israël. Trouwens, dat geldt ook voor de Europese Unie. Gezien de manier, de reactie en de aard en de omvang van de reactie van de Israëli's. Over het aantal burgerslachtoffers, die feiten en die cijfers, daar verschillen de rapportages over, om het maar zo te zeggen. Maar de Amerikanen hebben wel gezegd, als jullie van plan zijn om daar in Rafah huis te gaan houden, dan krijg je voorlopig even geen bommen en geen kogels. Er zijn munitieleveringen ingehouden, lazen wij in de krant. Wat vindt u daarvan? Nou, volgens mij is de essentie van de boodschap ook van de Verenigde Staten is, Israël, garandeer nou in ieder geval dat, mocht je ooit die stap gaan zetten om Rafah in te vallen, garandeer dan dat mensen een veilig heenkomen kunnen zoeken. Ja. En ik denk dat is natuurlijk een verstandige stap. Maar ik ben toch eerlijk gezegd bang dat we moeten vaststellen dat zolang Hamas actief blijft en nog steeds in staat is om bombardementen uit te voeren, dan ben ik toch bang dat we in deze hele moeilijke situatie blijven hangen. Ja. Ik denk toch echt dat de enige weg om hier uit te komen is aansturen op een totale ontwapening van Hamas. En ik denk dat er dan weer perspectief kan ontstaan om iets van een vredesproces op gang te brengen tussen de Palestijnen en Israël. Ja, hebt u daar nog enige mate van vertrouwen in als lid van de club uit het Europese parlement die de relaties met Israël overeind houdt? Hier is natuurlijk een hele lange, lange weg te gaan. Hè. Want wat hier gebeurd is de afgelopen maanden, wat er gebeurd is op 7 oktober, is natuurlijk allemaal vreselijk. Dat heeft ontzettend veel schade aangericht. Ja. En ook vertrouwen geschaad. Ja. Maar laten we toch hopen en ook bidden dat er wijze mensen mogen opstaan. Ja. En dat er ook vanuit de Palestijnse kant mensen opstaan die in plaats van alleen maar aansturen op geweld en inzetten van wapens, beseffen, dit is een doodlopende weg. Ja. We moeten praten met elkaar. Ja, maar ook in Israël zelf is er natuurlijk kritiek op de regering. Boel Netanyahu is niet bepaald populair, toch? U hoort ook mij niet zeggen dat Israël geen fouten maakt en dat Netanyahu geen fouten maakt. Maar per saldo zie ik ook heel veel eenheid ook binnen Israël. In die zin dat men er ook wel van overtuigd is. Wij moeten A, alles op alles zetten om die gijzelaars vrij te krijgen. Ja. En B, we moeten ook alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat we niet blijvend worden bedreigd door een terroristische staat in onze achtertuin. U heet Bert-Jan Ruyssen. U bent sinds 2019 lid van het Europees Parlement. Hebt u eigenlijk niet ongelooflijk veel spijt van uw beslissing om daarin te gaan zitten? Nee, ik heb daar geen spijt van. Nee? Want anders was u in de Tweede Kamer beland op de plek die nu wordt ingenomen door Christoffer. En dan was u misschien wel partijleider geweest. Ach, dat heeft u wel goed gezien. Ik had ook inderdaad in het verleden voor de Tweede Kamer kunnen kiezen. Ja. Maar deze meneer Ruyssen voelt zich prima op zijn plek in het Europees Parlement. Ja. Dat heeft ook alles te maken met het feit dat ik ooit als medewerker begonnen ben in het Europees Parlement. Voor onze Europarlementariër Leen van der Waal in der tijd. Ook op het ministerie van Landbouw, waar ik 19 jaar heb gewerkt, heb ik me altijd bezig gehouden met internationaal beleid. Ja. Dus ik merk aan mezelf dat ik me op mijn plek voel in deze internationale dynamische context. Ja. Misschien nog beter dan in de Tweede Kamer. U zat daar op het ticket samen met de ChristenUnie, met z'n tweeën. Ja. Zoals GroenLinks en Partij voor de Arbeid nu ook doen. Die gaan na de verkiezingen weer uit elkaar. Ja. U bleef bij elkaar, maar het werd toch uiteindelijk een scheiding. Ja. Want de ChristenUnie was het niet meer eens met uw stemgedrag en vice versa. Geloof ik, was u er ook niet erg over naar huis te schrijven, toch? Nou, uiteindelijk is het geen beslissing van de SGP geweest. Wij hadden inderdaad graag ook een soort constructie gedaan. U bent bij de conservatieven gebleven. De ChristenUnie is naar de EVP overgestapt. Dat klopt. En als ik dan kijk nu naar de peilingen. Als ik kijk naar de peilingen, dan staat de SGP op 1. En dat geldt niet voor de ChristenUnie. Nee, bij Maurice de Hond staat u op 0. En de ChristenUnie staat ook op 0. Ja, maar als ik kijk naar de andere peilingen, daar staan we op 1. Ja. Kijk, natuurlijk ook voor de SGP geldt dat het spannende verkiezingen zijn. Dat is evident. En dat laten deze peilingen ook zien. Ja. Maar ik heb er wel eerlijk gezegd alle vertrouwen in dat het voor de SGP goed gaat komen. Ja. Waar baseer ik dat op? Ik baseer het op het feit dat de SGP een hele trouwe achterban heeft. Ja. En ik baseer het ook op het feit dat ik met heel veel mensen spreek, ook in mijn omgeving, ook bijvoorbeeld vanuit de agrarische sector, ja, die aangeven, nou, dat realistische SGP-geluid, dat geluid waarbij we ook opkomen voor de Bijbelse waarden en normen, want we zijn natuurlijk eerst en vooral een christelijke partij, dat wordt breed gewaardeerd. Ja. Maar goed, wij zetten weg alles op alles om onze mensen te mobiliseren. En dat is cruciaal. Maar als de meeste SGP'ers gaan stemmen, de mensen die op bij de Tweede Kamer verkiezen, houdt u één zetel? Dan houden wij één zetel. Ja. U zei al, ik ben ambtenaar geweest op het ministerie van Landbouw. Dat is natuurlijk in 2010 opgeheven, een tijdje geweest. En vervolgens is daar heel veel kritiek op gekomen, ook vanwege de positie die wij in Europa daardoor zijn verloren. Daardoor hebben we veel minder invloed gehad op het Europese landbouwbeleid. Is dan wel eens wat je hoort. Klopt dat eigenlijk? U bedoelt dat er op een gegeven moment de landbouw werd ondergebracht bij het ministerie van landbouw werd ondergebracht bij Economische Zaken? Ja, het was geen apart ministerie meer. Ook niet, dus heel veel expertise verloren gegaan. En ook heel veel expertise bij ambtenaren die voor ons de kolen uit het vuur moesten halen in Brussel. Het is wel een herkenbaar signaal. Je hoort dat wel vaker. Dat er ook wel vanuit de sector bijvoorbeeld ook wel aarzelingen zijn over hoe staat dat met de kennis en met de inbreng van Nederland in Brussel. Ja. Ik merk wel inderdaad bij verschillende dossiers dat ik denk van Nederland een wat assertievere houding zou wel op zijn plaats zijn. Maar dat brengt ons dan meteen bij de hete hangijzer van dit moment. U zit ook in die landbouwcommissie van het Europese parlement en de visserijcommissie. Nou, op beide vlakken gaat het niet bijzonder goed voor de Nederlandse boeren. Althans niet vanuit het standpunt van u en van die boeren gezien. Neem de derogatie, de uitzonderingspositie die wij hadden in het mestdossier. Maar daar zijn wij toch ook jaar in jaar uit voor op de vingers getikt. Jongens, je belooft beterschap, maar je doet het niet. Nee, dat ligt nadrukkelijk anders. Als je kijkt naar de kwaliteit van het water in Nederland, is dat over het algemeen van goede kwaliteit. Dat is niet wat de minister zegt. Dat is niet wat de minister zegt. Dan moet hij toch beter naar zijn eigen cijfers kijken. Dat is niet wat de minister van Natuur en Stikstof zegt. We moeten een aantal dingen onderscheiden. Als het gaat over waterkwaliteit, bestaat het uit verschillende dimensies. Ja. Als het gaat over mest, gaat het met name om het nitraatgehalte. Ja. Als je kijkt naar de meetgegevens, dan kun je vaststellen dat in 86% van de meetpunten zitten wij onder de Europese norm van 50 milligram stikstof per liter. Maar vandaag weer een verhaal in de Volkskrant gaat dan niet over stikstof, maar dat gaat dan over PFAS in het water en in de bodem in Friesland. Waar ze opeens waarden uit de modder halen die ze daar niet hadden verwacht en die ze ook niet per se kunnen verklaren, behalve dat de vliegbasis daar om de hoek is en dat het samen zou hangen met een bestanddeel uit het blusschuim dat ze daar gebruiken. Ja. En daarom zeg ik ook, je moet geen dingen met elkaar gaan vermengen, want die hele PFAS-discussie staat natuurlijk weer los van de mestdiscussie. Nogmaals, de waardes van het water met betrekking tot nitraat laten zien dat die derogatie die we altijd hadden gewoon zeer verantwoord was. Maar dat is einde als oefening. Nou, wat ons betreft niet. Maar de minister zegt, Adema in dit geval, die heeft toch meerdere keren tegen de Tweede Kamer gezegd, ik ga niet terug naar Brussel. Het heeft geen zin. En het is diep, diep triest dat hij dat zo zegt. Mijn analyse is, een president als Macron zou dit nooit zo ver hebben laten komen. Die had niet laten gebeuren dat 40% van zijn melkveehouderij het onderspit dreigde te gaan delven. President Macron had al lang bij Ursula von der Leyen op de stoep gestaan en had gezegd, Ursula, die beschikking met betrekking tot de derogatie, die moet van tafel. Maar dat heeft premier Rutte, demissionair premier Rutte, ook gedaan. En die heeft ook heel veel gewicht in Europa. En die heeft daar ook op de stoep gestaan, heeft brieven geschreven. En ook daar valt te horen, we hebben ons best gedaan, maar we hebben niet geleverd. Wij hadden al die tijd gewoon aan de afbouwende afspraken moeten houden. Premier Rutte heeft er ook een brief over geschreven, maar heeft zich daarin vooral beperkt tot zogenaamde kunstmestvervangers, Renewer, en daarmee wilde hij een oplossing bieden voor dit probleem. Ja. Maar dat is maar een heel klein deeltje van de oplossing. Hij had moeten pleiten, in aansluiting op waar ook Agractie bijvoorbeeld voor pleit, hij had moeten pleiten voor opschorting van het besluit voor de komende 2 jaar, zodat we in ieder geval de komende 2 jaar lucht zouden creëren in de sector, om even op adem te komen. En die 2 jaar hadden we dat kunnen benutten om met elkaar en goed overleggen met de Europese Commissie nieuwe plannen te ontwikkelen. Ja. Dusdanig dat de melkveehouderij toekomstbestendig gemaakt zou kunnen worden. Ja. En ondertussen dat we ook zouden kunnen kijken hoe kunnen we de waterkwaliteit inderdaad op orde houden. Maar over die waterkwaliteit gesproken, want daar maken veel mensen zich in dit land ook zorgen over. Kijk het naar 2027, want daar moeten we echt op orde zijn. Anders dan krijgen we een volgend stikstofprobleem, maar dan met water. Tenminste, ja, dat is wat ik telkens hoor. De kaderrichtlijn water. Ja. Exact, dus de kaderrichtlijn water. Staat weer los van de nitraatrichtlijn. Ja. Het is allemaal ingewikkeld. Ja, het is allemaal ingewikkeld, maar het hangt in die zin wel met elkaar samen. Tuurlijk. Ja. Dus met andere woorden, er moet wel iets gebeuren. Anders zitten we straks als land weer met de vingers tussen de deur, toch? Of niet? Er moet iets gebeuren, maar wat er ook moet gebeuren is, Nederland moet eens kritisch naar de eigen normen kijken met betrekking tot die kaderrichtlijn water. Want het merkwaardige is, als er water, oppervlaktewater van Duitsland Nederland binnenstroomt, dan is het aan de Duitse kant is het hartstikke groen. Dus het voldoet aan de eisen. Zodra het Nederland binnenstroomt, wordt het ineens rood. En dat komt omdat wij andere eisen hebben. Dus dat is heel merkwaardig. En daarom ook mijn voortdurende oproep. Nederland, kijk eens goed naar je eigen normen. Oh, dus het is onze eigen schuld? Op dit punt is het voor een belangrijk deel ons eigen schuld. En dat speelt maar, ook. Maar hoe kunnen we dat oplossen? Want dat klinkt alsof de makkelijke oplossing voorhanden is. Precies, dat betekent, dat geldt ook voor de stikstofdiscussie, dat de sleutel voor de oplossing ligt voor een belangrijk deel in Den Haag. We moeten onze stikstofnormen nog eens beter tegen het licht houden. We moeten ook onze normen, en als het gaat over oppervlaktewater, worden die normen vastgesteld door de waterschappen. En is het ook nog eens zo dat ieder waterschap dat weer op zijn eigen manier doet. Daar ligt volgens mij de uitdaging, ook voor de komende tijd. Nederland, kijkt nog eens goed naar je eigen normering en zorgt ervoor dat die normering aansluit bij omliggende landen en gaat jezelf niet onnodig moeilijk maken. Ah, dus we moeten eigenlijk gewoon soepeler zijn met de normen? Wij moeten onze normen beter afstemmen op omliggende landen. Dus minder streng zijn voor onszelf? En dus minder streng zijn voor onszelf. We zijn op een aantal punten echt te streng geworden voor onszelf. Maar dan hoor ik de minister van Stikstof en Natuur, of Natuur en Stikstof, telkens zeggen, ja, maar het gaat gewoon echt ook heel slecht met het water. We moeten eerst de natuur herstellen voordat we weer ruimte hebben om andere dingen te doen. Ja, maar dan moet je dus ook bereid zijn, vind ik, om naar die meetlat te kijken. Ik bedoel, op grond waarvan concludeer je als minister dat de waterkwaliteit slecht is. Ja. En kijk ook goed naar welke componenten hebben we het over. Ja. Hè? Want PFAS is nu even genoemd. Ja. Nou ja, ik denk dat dat wel iets is waarvan ik zeg, van dat moet je tot op de bodem uitzoeken om te kijken wat is hier aan de hand. Ja. Hè? Als we kijken naar de Europese verkiezingen en thema's die leven, laatst een onderzoek van Ipsos en INO, dan blijkt dat migratie ook weer bovenaan staat. En dat eigenlijk binnenlandse problemen hoger scoren dan bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne. Terwijl menig regeringsleider en minister moord en brand roept over Russen die elk moment op de stoep zouden kunnen komen te staan. U bent lid van een partij die in de Tweede Kamer vaak hamert op meer defensie. Absoluut. Ja. Ook in Europa? Op Europees niveau moeten we zeker ook samenwerken. Bijvoorbeeld samen militair materieel inkopen. Afspraken maken over mobiliteit van materieel, et cetera. Ja. De zaken goed met elkaar afstemmen, ook oefenen met elkaar, absoluut. Ja. Maar zeggen we er wel bij, dat ook wel primair binnen de NAVO. Dus geen eurocommissaris voor Defensie? Wat ons betreft geen eurocommissaris voor Defensie. Want dan ga je toch al te veel toe in de richting van iets supranationaals. Ja. Dan ga je ook meer toe in mijn beleving in de richting van een Europees leger. Ja. Die stap willen wij als SGP nadrukkelijk niet zetten. Ja. Wij vinden, Defensie moet je vooral vorm blijven geven binnen het kader van de NAVO. Ja. Maar wat natuurlijk evident is, dat de oorlog ook wel zien, dat we veel meer moeten investeren in defensie. En we zijn jarenlang als SGP roepende in de woestijn geweest. Ja. Gelukkig komt nu het inzicht dat er veel meer in defensie geïnvesteerd moet worden. Maar is het niet raar dat het daar eigenlijk betrekkelijk weinig over gaat dan? Voor zover er al iets van een campagne te zien is over Europa, gaat het toch alweer over de oude thema's. We hebben het ook weer over landbouw, over visserij. We hebben het ook weer. Nou, en daarom vind ik het heel goed dat u dit aansnijdt. Want dit zijn natuurlijk een van de grote thema's. Hè, als het gaat over onze veiligheid. En welke rol kan daar Europa daarin spelen? Daar moeten we het echt over hebben, absoluut. Ja. U wilt, zag ik in uw toespraak toen het verkiezingsprogramma werd gepresenteerd, terug naar de kern, uw kern, de SGP-kern, natuurlijk gebaseerd op de Bijbel. Ja. Oudste politieke partij van het land. Zes, wist dat. U wilt terug naar waarden als gelijkwaardigheid en oog hebben voor elkaar. Ja, zeker. Dat is dan echt bijbelse waarden, toch? Absoluut, dat zijn bijbelse waarden. Ja. Geldt dat ook voor die transgenderman die nu in discussie is in Roemenië? Want hij is erkend als transgender in het Verenigd Koninkrijk. Ja. Maar de Roemeense wet verhindert om hem als man te erkennen. En nu heeft de procureur-generaal van het Europese Hof heeft gezegd, ja, dat moet wel op basis van de Europese regelgeving. Ja, ja. Hoe kijkt u daar als SGP er tegenaan? Natuurlijk. Je moet altijd in de samenleving oog blijven houden voor elkaar. Hè? Ja. Oog houden voor mensen die bijvoorbeeld problemen problemen hebben rondom hun identiteit. Ik weet dat er bijvoorbeeld dat er intersexe mensen zijn bijvoorbeeld. Ja. En ik weet ook dat voor sommige mensen echt heel problematisch is. Dus daar moet je als samenleving echt wel oog voor hebben. Ja. Maar wat hier gebeurt in deze rechtszaak, ik hoop echt dat de rechter vaststelt van, wacht even, dit is een onterechte vraag die op tafel wordt gelegd. Waarom? Want ik vind echt dat als het gaat over familierecht en ook over dit soort aspecten, ja, dat vind ik toch echt een bevoegdheid van de lidstaat. En het raakt wel aan de termen gelijkwaardigheid en oog hebben voor elkaar, toch? Ja, dat klopt. Maar wat je vaststelt, wat je ziet, dat is dat sommige landen, lidstaten, ja, wel heel erg makkelijk omgaan met het veranderen van, zoals we het tegenwoordig noemen, gender. Hè? Ja. Als ik als man denk van, nou, ik voel me niet meer zo fijn en niet meer zo prettig in mijn mannenlichaam. Ja. Straks dan mag ik naar het gemeentehuis gaan en zeggen van, nou, ik wil eigenlijk vrouw zijn. En misschien, nou ja, die transgenderwet komt er voorlopig nog niet aan. Mm. Of die is voorlopig even op een zijspoor gezet. Mm. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat straks er niet eens meer een deskundige nodig is die mij daarin begeleidt. Ja. Ik vind het een slechte zaak als we alle landen in deze, ik noem het echt een beetje dwaasheid, en deze dwaasheid, als Europa zich hiermee gaat bemoeien, wilt u maar zeggen. Ik wil maar zeggen dat als we dit toe gaan staan in grensoverschrijdende situaties, als je landen gaat dwingen om dit te erkennen, dan betekent eigenlijk dat het land met de meest progressieve normering, het wint. Het wint. En dat vind ik een slechte zaak. Ja, dat hebt u heel duidelijk gemaakt. Bert-Jan Ruijsen, lijsttrekker voor de SGP van Voor Europa. Hartelijk dank. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. 7 jaar geleden verhuisde thrillerschrijver Charles den Tekst naar de gemeente Bronckhorst. Om te schrijven is het fantastisch. Weinig afleiding. Maar na een paar jaar dreigt de idylle verstoord te worden. Op een gegeven moment circuleerde er een kaart waarop locaties voor windturbines werden aangegeven. 400 meter hier vandaan. Den Tekst richt zelfs een politieke partij op tegen de komst van windmolens. Maar hij blijft thrillerschrijver. Als ik nu een plot erover zou bedenken, ja, dan zie ik wel iemand doodgaan. Dan gebeurt er wel een moord. Deze week in Docs, de thrillerschrijver en zijn windmolenstrijd. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Docs. Ster. Mes van Salman Rushdie is een diep persoonlijk indringend verslag over hoe hij een aanslag overleefde, 30 jaar nadat de fatwa tegen hem was uitgesproken. Rushdie schrijft met urgentie en genadeloze eerlijkheid. Mes van Salman Rushdie, nu in de boekhandel. Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. Fietsen op de e-bike zonder zadelpijn? Kijk nu op Bikeboxer.nl. Slecht geslapen door muggen. Laat je niet wakker houden. Geniet nu en de komende jaren van een insecten- en pollenvrij huis met Luxaflex horen. Ontdek de voordelen op luxaflex.nl. Claudia de Breij, Guus Meeuwis en Paul de Leeuw zongen zijn liedteksten. Wat maakt deze zo bijzonder? Dat is gewoon Gerard. En daar komt eruit een wauw. Heb ik dat gemaakt? Hij is nu 75 en viert dat met een jubileumprogramma. In volle zalen een portret van troubadour Gerard van Maasakkers. Vanavond 21:30, Avrotros, NPO 2. Geniet van een insectenvrij huis met Luxaflex horen. Check luxaflex.nl. NPO Radio 1, 12 uur.